صبح کی نماز کے بعد محلے کے لوگ اپنے اپنے گھروں کا رخ کر رہے تھے۔ معظم علی تھکاوٹ سے نڈھال ہو کر دیوان خانے کے برآمدے میں ایک چارپائی پر لیٹ گیا۔ چند منٹ بعد وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ 10 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی تو محمد علی، یوسف، حسین بیگ، آصف اور افضل اس کی چارپائی کے گرد کھڑے مسکرا رہے تھے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر یکے بعد دیگرے اپنے باپ، بھائی اور دوستوں سے بغل گیر ہوا۔ افضل نے کہا، معظم تم نے تو ہمارے گھر کا نقشہ ہی بدل دیا ہے۔ حسین بیگ بولا، بیٹا اگر مرہٹے ہمیں 1-2 ماہ اور مہلت دیتے تو معظم علی اس محلے کے ہر مکان کا نقشہ بدل دیتا۔ محمد علی نے کہا، ہم راستے میں بہت پریشان تھے، خدا کا شکر ہے کہ آپ خطرے کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھے، ورنہ یہ محلہ بہت غیر محفوظ تھا۔ حسین بیگ نے کہا، خدا کا شکر ہے کہ اب محلے کے لوگ میرا مذاق نہیں اڑائیں گے، ورنہ مجھے اندیشہ تھا کہ اگر معظم کا قیاس غلط ثابت ہوا تو مجھے اس شہر سے ہجرت کرنا پڑے گی۔ سلطان خان نے میرا مذاق اڑانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، لیکن جب مرہٹوں کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ سارے شہر سے اپنی برادری کے لوگوں کو جمع کر کے یہاں آ گیا تھا، اور رات کے وقت وہ میرے کتب خانے میں فرش پر لیٹا ہوا تھا۔ لوگ تاریکی میں اسے ٹھوکرے مارتے تھے لیکن وہ اف تک نہیں کرتا تھا۔ معظم علی نے سوال کیا، چچا جان آپ نے شہر کے حالات معلوم کیے ہیں؟ حسین بیگ نے جواب دیا، شہر میں مرہٹوں نے کافی لوٹ مار کی ہے، جگت سیٹھ کے محلے سے وہ 20 لاکھ روپے نکال کر لے گئے ہیں۔ اب تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم شہیدوں کے جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اس کے بعد شام کے 4 بجے تمہیں میر مدن کے پاس جانا ہے۔ میر مدن کے پاس؟ ہاں، تم سو رہے تھے، انہوں نے تمہیں جگانے کی اجازت نہیں دی۔ وہ یہاں آئے تھے؟ ہاں وہ آئے تھے، اور حویلی کا معائنہ کرنے کے بعد واپس چلے گئے ہیں۔ ان کے ساتھ فوج کے چند اور افسر بھی تھے، وہ تمہاری کارگزاری پر بہت خوش تھے۔ معظم علی نے سوال کیا، انہیں آپ نے یہاں بلایا تھا؟ حسین بیگ نے جواب دیا، بیٹا انہیں یہاں آنے کے لیے کسی کے بلانے کی ضرورت نہ تھی، ان کے لیے یہ خبر کافی تھی کہ اس حویلی میں 200 مرہٹوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ محمود علی نے کہا، راستے میں ہماری طرح میر مدن بھی اس محلے کے متعلق بہت پریشان تھے، وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ مرزا صاحب کی حویلی بہت غیر محفوظ ہے، لیکن شہر میں داخل ہوتے ہی جب ہمیں مرہٹوں کے نقصانات کی اطلاع ملی تو انہوں نے کہا، میں سب سے پہلے مرزا صاحب کی حویلی دیکھنا چاہتا ہوں۔ شام کے 4 بجے معظم علی شاہی محل کی 4 دیواری کے اندر میر مدن کے مکان میں داخل ہوا۔ ایک سپاہی اسے ڈیوڑی کے ساتھ ایک کمرے میں ایک نوجوان افسر کے پاس لے گیا۔ تشریف رکھیے، افسر نے اپنے سامنے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ معظم علی نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، میرا نام معظم علی ہے اور مجھے میر صاحب نے بلایا ہے۔ افسر چونک کر کرسی سے اٹھا اور آگے بڑھ کر مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا، آپ محمد علی کے صاحبزادے ہیں؟ معاف کیجیے، میں آپ کو بڑی عمر کا آدمی سمجھتا تھا۔ میر صاحب چند افسروں سے بات کر رہے ہیں، آپ کو تھوڑی دیر انتظار کرنا پڑے گا۔ معظم علی افسر سے مصافحہ کرنے کے بعد دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ چند ثانیے خاموشی سے معظم علی کی طرف دیکھنے کے بعد افسر نے کہا، میرا نام گوہر خان ہے، آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد فوج کے چند افسروں کو دیوان خانے کے ایک کمرے سے باہر نکلتے دیکھ کر گوہر خان نے کہا، چلیے اب وہ فارغ ہو گئے ہیں۔ معظم علی گوہر خان کے پیچھے ہو لیا۔ صحن عبور کرنے کے بعد وہ دیوان خانے کے برآمدے میں داخل ہوئے اور گوہر خان معظم علی کو رکنے کا اشارہ کر کے اندر داخل ہوا۔ چند ثانیے بعد اس نے باہر نکل کر معظم علی کو ہاتھ سے اشارہ کیا اور وہ ایک کشادہ کمرے میں داخل ہوا۔ ستوت و جبروت کا ایک پیکر مجسم کرسی سے اٹھ کر 2-3 قدم آگے بڑھا اور معظم علی کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے بولا، مجھے افسوس ہے کہ تمہیں انتظار کرنا پڑا، میں بہت مصروف تھا۔ مجھے آپ کی مصروفیت کا احساس ہے، بیٹھ جاؤ۔ معظم علی میر مدن کے سامنے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ میر مدن نے کہا، میں تمہاری کارگزاری دیکھ چکا ہوں اور مجھے تم پر فخر ہے۔ मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, मुअज्जम अली ने एहसान मंदी से आंखें झुकाते हुए जवाब दिया। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि बंगाल की फौज को तुम जैसे नौजवानों की जरूरत है। मिर्जा हुसैन बेग की बातों से मुझे मालूम हुआ था कि तुम्हें फौज की मुलाजमत पसंद नहीं। मैं सियासतदान होने का दावा नहीं करता, मैं सिर्फ एक सिपाही हूँ और एक सिपाही की हैसियत से मेरा ये फर्ज है कि मैं तमाम कारामद नौजवानों को अपने गिर्द जमा कर लूं। महल्ले की हिफाजत के सिलसिले में तुम्हारी कारगुजारी देखकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि तुम्हारी सियासी नजरियात ख्वाह कुछ हों, मौजूदा हालात में तुम बंगाल की फौज के लिए अपनी खिदमात की जरूरत से इनकार नहीं कर सकोगे। मरहटों के साथ गुज़िश्ता लड़ाइयों में मेरे चंद बेहतरीन सालार शहीद हो चुके हैं और मेरी दिली ख्वाहिश है कि उनमें से एक की जगह इसी वक्त पुर कर दी जाए। आज तक मैंने ओहदों की तकसीम के लिए किसी की सिफारिश कबूल नहीं की, लेकिन तुम्हारा मामला मुख्तलिफ है। मुअज्जम अली ने परेशान होकर कहा, अगर मिर्जा साहब ने मेरी सिफारिश की है तो मुझे बहुत अफसोस है। मेरा ख्याल था कि वो मुझे समझने में गलती नहीं करेंगे। मीर मदन ने मुस्कुराते हुए कहा, बरखुरदार, मिर्जा हुसैन बेग ने नहीं बल्कि उनकी हवेली में पड़ी हुई 200 मरहटों की लाशों ने तुम्हारी सिफारिश की है। फिर जब मैं तुम्हारे महल्ले की गलियों से गुजर रहा था तो बच्चों और बूढ़ों की आंखों में तशक्कुर के आंसू मुझे ये पैगाम दे रहे थे कि इस महल्ले में एक नौजवान ऐसा है जिसकी जुर्रत, हिम्मत और जिहानत पर तुम एतमाद कर सकते हो। मुअज्जम अली ने कहा, लेकिन मैंने सिर्फ एक जरूरत को पूरा किया है, ये कोई काबिल फख्र कारनामा नहीं। तुमने एक छोटी जरूरत को पूरा किया है, अब मैं तुम्हें एक बड़ी जरूरत को पूरा करने की दावत दे रहा हूँ। मुअज्जम अली ने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया, अगर ये दावत किसी और की तरफ से होती तो मैं ये सोचे बगैर इनकार कर देता, लेकिन आपके सामने बात करना भी मेरे नजदीक गुस्ताखी है। तुम्हें बात करने की जरूरत नहीं, मीर मदन ने यह कहकर कलम उठाया और कागज पर कुछ लिखने में मसरूफ हो गया। जब वो फारिग हुआ तो मुअज्जम अली ने कहा, मैं आपके हुक्म की तामील से इनकार नहीं करूंगा, मेरे तजब्जुब और परेशानी की वजह सिर्फ ये है कि मैं उस क्यादत से मुतमईन नहीं हो सकता जो कौम के इज्तमाई तकाजों के बजाय अपनी जरूरियात के मुताबिक दोस्तों और दुश्मनों के मुतालिक अपना जाविया निगाह बदलती रहती है। मीर मदन ने लिखा हुआ कागज मुअज्जम अली की तरफ बढ़ाते हुए कहा, सिपाही हमेशा सियासतदानों की गलतियों का कफारा अदा करते हैं और तुम एक सिपाही हो। मैं बंगाल की फौज को इन अनासिर से पाक करना चाहता हूँ जो कौम के मुस्तकबिल हमेशा मौका परस्त सियासतदानों के जहन से सोचते हैं, और तुम्हारे जैसे हकीकत पसंद और फर्ज शनास नौजवानों के तआवुन के बगैर ये काम नहीं हो सकता। मुझे यकीन है कि तुम किसी दिन फौज के सिपाहियों में वो इज्तमाई जमीर पैदा कर सकोगे जो सियासी ताला आजाइयों की कोताहियां बर्दाश्त नहीं करेगा। ये तुम्हारी तकर्रुरी का हुक्मनामा है, मैं तुम्हें 2 दिन सोचने का मौका देता हूँ। अगर तुमने 2 दिन के बाद फौज में हाजिरी न दी तो ये हुक्मनामा खुद ब खुद मनसूख हो जाएगा और मुझे इस बात का अफसोस होगा कि मैं एक मजबूत पत्थर को कौम के दिफाई हिसार की तामीर के लिए काम में न ला सका। मुर्शिदाबाद में अब कुछ अरसे हमले का कोई खतरा नहीं, लेकिन जनूब मगरबी अजला के लिए खतरा ज्यादा बढ़ गया है। मीर हबीब हमारी कमजोरियों से वाकिफ है, वो मुर्शिदाबाद में अपनी नाकामी का बदला लेने में ताखीर नहीं करेगा। मुअज्जम अली ने कहा, मैं जानता हूँ कि इस वक्त बर्दवान, मेदनापुर और हुगली के इलाके खतरे में हैं, और अगर मैं एक सिपाही हूँ तो मुझे सोचने के लिए 2 दिन की जरूरत नहीं, मैं अभी फैसला करता हूँ, मैं कल ही अपने दस्ते की कमान संभाल लूंगा। अली वर्दी खान मुर्शिदाबाद में अपनी फौज को असरे नौ मुनज्जम कर रहा था कि मरहटा अफवाज ने मीर हबीब की क्यादत में अचानक हुगली के किले पर कब्जा कर लिया। बरसात की वजह से मुर्शिदाबाद से रसद और कमक के रास्ते बंद हो चुके थे और मरहटे किसी मौसर मजाहमत का सामना किए बगैर बर्दवान, मेदनापुर और बासर के इलाके में लूट मार कर रहे थे, और चंद हफ्तों में हालत ये हो गई कि मुर्शिदाबाद के जनूब मगरिब में कोई इलाका मरहटों के हमले की जद से महफूज न था। बरसात की शिद्दत कम होती ही अली वर्दी खान ने पूरी तैयारी के साथ मुर्शिदाबाद से पेशकदमी की और कटवे के करीब दरियाए भागरथी के किनारे डेरे डाल दिए। मरहटा अफवाज ने चारों तरफ से सिमट कर भागरथी के दूसरे किनारे पड़ाव डाल दिया। तकरीबन 21 दिन फरीकैन अपने अपने कैंपों से एक दूसरे पर गोलाबारी करते रहे। इस अरसे में मरहटों को ये इत्तला मिली कि अवध का सूबेदार अपने लश्कर के साथ अली वर्दी खान की मदद के लिए आ रहा है। चुनांचे उन्होंने एक घमासान की जंग के बाद पसपाई इख्तियार की और चंद दिनों में अली वर्दी खान की अफवाज ने मरहटों को बर्दवान, हुगली और मीदनापुर के इलाके से निकाल दिया। हर महाज से मरहटों के आम पसपाई शुरू हो चुकी थी और बंगाली फौज की तेज रफ्तार हर अव्वल दस्ते उनकी अफरतफरी से पूरा फायदा उठा रहे थे। मुअज्जम अली हर अव्वल दस्ते के उन चंद अफसरों में से एक था जो पूरे लश्कर के तवज्जो का मरकज बन चुके थे। दुश्मन के ताकुब में ये लोग बाकी फौज से हमेशा एक मंजिल आगे रहते थे। मरहटा फौज कई कई कोस भागने के बाद किसी महफूज मकाम पर पड़ाव डालती, लेकिन ये लोग अचानक हमला करके उनको दोबारा भागने पर मजबूर कर देते। मुअज्जम अली की कमान में 500 सवार थे और वो चंद दिनों में दुश्मन की 25 तोपों और सामान्य रसद की 70 गाड़ियों पर कब्जा कर चुके थे। अली वर्दी खान ने उड़ीसा की सरहद तक मरहटों का ताकुब किया। एक शाम बंगाल की अफवाज ने झील झलका के किनारे पड़ाव डाला और अली वर्दी खान ने अफसरों के सामने ये ऐलान किया कि ये हमारी आखिरी मंजिल है, अब इससे आगे जाना बेसुध है। रात के वक्त जब फौज फतह का जश्न मना रही थी, मीर मदन अली वर्दी खान के खेमे में दाखिल हुआ और उसने कहा, अली जा, मुझे अभी अभी इत्तला मिली है कि हर अव्वल फौज के एक सालार ने वापस आने के बजाय यहाँ से कोई 14 मील दूर दुश्मन के एक किले पर हमला कर दिया है। अली वर्दी खान ने बरहम होकर कहा, ये मेरे हुक्म के खिलाफ वर्जी है। मैंने तमाम फौज को यहाँ जमा होने का हुक्म दिया था, वो सालार कौन है? अली जा, वो मुअज्जम अली है, लेकिन हर अव्वल फौज को सरहद उबूर करने की इजाजत नहीं थी। अली जा, उसने सरहद उबूर नहीं की, ये किला हमारा था और मरहटे चंद साल से इस पर काबिज चले आते थे, और वो अहमक ये समझता है कि उसके 500 सिपाही मरहटों के तमाम लश्कर को मौत के घाट उतार कर किले पर काबिज हो जाएंगे। अली जा, मेरे ख्याल में वो अब तक किले पर काबिज हो चुका होगा। जो इत्तला मुझे मिली है उसके मुताबिक वो हर अव्वल के बाकी दस्तों से कटकर मरहटों के लश्कर से आगे निकल गया था। उसका मकसद ये था कि मरहटों के वहां पहुंचने से पहले किले पर कब्जा कर लिया जाए। अब मुझे यह अंदेशा है कि अगर उसे कमक न भेजी गई तो मरहटों का लश्कर वहां पहुंचते ही किले का मुहासरा कर लेगा और हमारे फौज के 500 बेहतरीन सिपाही मारे जाएंगे। अली वर्दी खान ने कहा, अगर सूरत ये थी तो तुम्हें कमक भेज कर मेरे पास आना चाहिए था। मीर मदन मुस्कुराया, अली जा, मैं फौज को तैयारी का हुक्म दे आया हूँ, सिर्फ आपकी इजाजत चाहता हूँ। कितने सिपाही ले जा रहे हो? 5,000। जाओ। जब मीर मदन खेमे से बाहर निकल रहा था तो अली वर्दी खान ने कहा, इंशाअल्लाह कल हम वो किला देखने आएंगे। मीर मदन का कयास दुरुस्त था। मुअज्जम अली ग़ुरूब आफ्ताब से 2 घंटे बाद सरहदी किले पर कब्जा कर चुका था। किले की हिफाजत करने वाले 50 सिपाहियों में से 24 हिलाक और जख्मी हो चुके थे, 15 गिरफ्तार और बाकी एक चोर दरवाजे से फरार हो गए थे। मुअज्जम अली ने किले के बुर्ज पर बंगाल का झंडा नसब करने के बाद अपने सिपाहियों से कहा, बहादुरों, मुझे मालूम है कि तुम बहुत थके हुए हो, लेकिन आज रात शायद तुम्हें आराम नसीब न हो। मुझे यकीन है कि थोड़ी देर तक मरहटों का लश्कर यहाँ पहुँच जाएगा, लेकिन अगर हम सुबह तक किले पर कब्जा रख सके तो इंशाअल्लाह हमारी फौज पहुंच जाएगी और हमारे मुकद्दर में एक और शानदार फतह होगी। लेकिन अगर हमने हिम्मत हार दी और मरहटे दोबारा किले पर काबिज हो गए तो हमारे लिए भाग कर निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। किले में इतना बारूद है कि हम चंद घंटे दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं। रात के वक्त हमें फसील के हर हिस्से पर चौकस रहना चाहिए। मरहटा फौज के सरदारों को इस बात का यकीन था कि अली वर्दी खान का लश्कर उनका मजीद ताकुब नहीं करेगी और वो सरहदी किले में पनाह लेकर अपने मुस्तकबिल के मुतालिक इत्मीनान से सोच सकेंगे। लेकिन कोई दो कोस के फासले पर किले से फरार होने वाले सिपाहियों ने उन्हें यह खबर दी कि बंगाल के मुट्ठी भर सिपाही किले पर काबिज हो चुके हैं। मरहटा सरदार किले के मुहाफिजों को बुजदिली और बेगैरती का ताना देते हुए आगे बढ़े और आधी रात के करीब उन्होंने किले से कोई आध मील दूर शिमाल की जानिब पड़ाव डाल दिया। उसके बाद मीर हबीब अपने 5,000 आजमूदा कार सिपाही लेकर आगे बढ़ा और उसने किले का मुहासरा कर लिया। पिछले पहर शदीद गोलाबारी के बाद मरहटों का लश्कर चारों तरफ से किले पर यलगार कर रहा था और मुअज्जम अली के साथ ही कमक पहुंचने की उम्मीद पर अपने मोर्चों में डटे हुए थे। अचानक जुनूब मशरक की सिंध से गोलियों की बारिश होने लगी और मरहटा फौज में अफरा तफरी फैल गई। वो मगरिब की तरफ सिमटने लगे। थोड़ी देर बाद मगरिब की तरफ से भी दरख्तों और झाड़ियों की आड़ से मरहटों पर गोलियां बरसने लगी और कोई आध घंटे बाद मरहटे इंतहाई इंतशार की हालत में शिमाल की तरफ भाग रहे थे। मीर मदन ने अपने सवारों को आम हमले का हुक्म दिया और आन की आन में मैदान खाली हो गया। बंगाल की फौज पड़ाव तक मरहटों का ताकुब करने के बाद वापस आ गई। सुबह के धुंधलके में मुअज्जम अली और उसके साथी किले से बाहर निकलकर मीर मदन का खैर मकदम कर रहे थे। मीर मदन के दाएं बाएं महमूद अली, यूसुफ, आसिफ और अफजल बेग अपने अपने घोड़ों पर सवार थे। मीर मदन ने दरवाजे के करीब पहुंचकर अपना घोड़ा रोका और मुअज्जम अली से मुखातिब होकर कहा, तुम्हें इस किले पर हमला करने का हुक्म किसने दिया था? ये सवाल और ये लबोलहजा मुअज्जम अली के लिए गैर मुतवक्क था। वो एक सानिये के लिए तजब्जुब और परेशानी की हालत में मीर मदन की तरफ देखता रहा, फिर उसने अपने बाप, भाई और दोस्तों की तरफ देखा। वो सब मुस्कुरा रहे थे। मुअज्जम अली ने अपने दिल में खुशगवार धड़कने महसूस की। बोलते क्यों नहीं? मीर मदन ने जरा सख्त लहजे में सवाल किया। मुअज्जम अली ने जवाब दिया, इस किले पर हमला करने के लिए मुझे किसी नए हुक्म की जरूरत न थी। मेरा ये इकदाम आपकी मंशा के ऐन मुताबिक था। मीर मदन ने मुड़कर महमूद अली की तरफ देखा और अपनी मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन तुम्हारे सिपाही थके हुए थे, उन्हें आराम की जरूरत थी। ऐसी हालत में सिपाही के लिए घोड़े की जीन बिस्तर से ज्यादा आरामदेह होती है। फिर उन्हें यह भी मालूम था कि यह किला उनके सफर की आखिरी मंजिल है और इस पर कब्जा करने के बाद वो जी भर कर आराम कर सकेंगे। मीर मदन के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई और उसने कहा, मुअज्जम अली, तुम्हारा ये कारनामा मेरी तवक्के के ऐन मुताबिक था, लेकिन तुमने हमें आराम की दावत नहीं दी। मुअज्जम अली ने जवाब दिया, अंदर चलिए, मैंने आप सब के लिए आराम का इंतजाम कर रखा है। दोपहर के वक्त किले से बाहर एक कुशादा खेमे के अंदर अली वर्दी खान का दरबार लगा हुआ था और फौज के बड़े बड़े अफसर उसके सामने खड़े थे। मुअज्जम अली खेमे के अंदर दाखिल हुआ और वह बंगाल के हुक्मरान को सलाम करने के बाद अदब से खड़ा हो गया। अली वर्दी खान ने गांव तकिए का सहारा छोड़कर सीधे बैठते हुए कहा, नौजवान, हम ये जानना चाहते हैं कि तुमने इतना बड़ा खतरा क्यों मोल लिया। मुअज्जम अली ने जवाब दिया, आली जाह, मुझे यकीन था कि मैं चंद घंटे इस किले पर कब्जा रख सकता हूँ और इतनी देर में सिपह सालार कमक भेज देंगे, लेकिन कमक पहुंचने में देर हो जाती तो क्या होता? आली जाह, मैंने यके बाद दीगरे 8 सवार पड़ाव की तरफ रवाना कर दिए थे और मीर मदन की मौजूदगी में कमक की देरी से पहुंचने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। रात के वक्त इस किले की तरफ तुम्हारी रहनुमाई करने वाला कौन था? मुझे किसी की रहनुमाई की जरूरत न थी आली जाह, मैं इस इलाके का हर नशेब व फराज अपने हाथ की लकीरों की तरह जानता हूं। अली वर्दी खान ने कदर तवक्कुफ के बाद कहा, नौजवान, मैं तुम्हें इस किले का मुहाफिज मुकर्रर करता हूं। अगर तुम्हारे मुतालिक मीर मदन के ख्यालात सही हैं, तो मुझे यकीन है कि तुम अपने आप को इस जिम्मेदारी का अहल साबित करोगे। मुअज्जम अली ने जवाब दिया, आली जाह, मैं मीर मदन की तवक्कुआत पूरी करने की कोशिश करूंगा। चौथे रोज मुअज्जम अली इस किले का कमांडर की हैसियत से बंगाल के लश्कर को अलविदा कह रहा था। किले के करीब एक बुलंद टीले से बंगाल की अफवाज की आखिरी झलक देखने के बाद उसने अपने 500 सिपाहियों को किले के चार दीवारी के अंदर जमा होने का हुक्म दिया और उनके सामने तकरीर की। मेरे साथियों, तुम मुझे मगमूम नजर आते हो, हम घरों से सैकड़ों मील दूर फेंक दिए गए हैं, लेकिन हमें इस बात पर फख्र करना चाहिए कि हमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का अहल समझा गया है। मेरे नजदीक ये किला बंगाल की एक दूर अफ्तादा चौकी नहीं बल्कि मुर्शिदाबाद के एक दरवाजे की हैसियत रखता है। हम इस वीराने में रहकर उन घरों की हिफाजत करेंगे जो यहाँ से सैकड़ों कोस दूर हैं, और हमें ये तस्कीन होगी कि हमारी वजह से हमारी कौम के लाखों अफराद आराम की नींद सोते हैं। मीर मदन ने मुझसे वादा किया है कि इस किले को मुस्तहकम बनाने के लिए वो मेरी हर मुमकिन मदद करेंगे, और मैं उनके साथ ये वादा कर चुका हूँ कि जब तक हम में से एक आदमी भी जिंदा है इस किले पर बंगाल का परचम लहराता रहेगा। ये किला बहुत अहम है और हमें उसे नाकाबिले तस्खीर बनाना है। अगले दिन मुअज्जम अली के सिपाही इस किले की टूटी हुई दीवारों की मरम्मत का काम शुरू कर चुके थे। एक साल बाद कटक का फौजदार इस किले के मुआयने के लिए आया तो उसने अली वर्दी खान को यह खत लिखा, एक साल बाद यह किला देखकर मैंने ये महसूस किया है कि मैं गलती से किसी और जगह आ गया हूँ। मुअज्जम अली ने इसका नक्शा बदल दिया है, टूटी हुई फसील की जगह एक नई फसील तामीर हो चुकी है। किले के अंदर सिपाहियों की रिहाइश के लिए नई कोठरियां तामीर की जा रही हैं और फसील से बाहर खंदक खोदने का काम शुरू हो चुका है। इस किले की तामीर नौ के लिए जो रकम मंजूर की गई थी वो बहुत कलील थी, और मुअज्जम अली ने अखराजात बचाने के लिए तामीर और मरम्मत का बेशतर काम अपने सिपाहियों से लिया है। मुझे यकीन है कि अगर मुअज्जम अली कुछ अरसा और यहाँ रहा तो दिफाई लिहाज से हमारा ये सरहदी इलाका बहुत मजबूत बन जाएगा। इस इलाके के दिफाई इंतजाम बेहतर बनाने के अलावा मुअज्जम अली ने इर्द गिर्द के जंगलात मरहटा डाकुओं से पाक कर दिए हैं और सरहद की उजड़ी हुई बस्तियां दोबारा आबाद हो रही हैं। इन बस्तियों की हिफाजत के लिए मकामी रजाकारों की फौज मनज़्ज़म की जा रही है, और अब तक मुअज्जम अली के सिपाही करीबन 1000 आदमियों को फौजी तरबियत दे चुके हैं। मैंने आपके हुक्म के मुताबिक मुअज्जम अली से ये कहा था कि अगर तुम चाहो तो तुम्हें मुर्शिदाबाद तब्दील किया जा सकता है। मेरा ख्याल था कि वो ये बात सुनकर खुशी से उछल पड़ेगा, लेकिन उसने मुझे ये जवाब दिया कि अभी इस इलाके में मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है। अभी इस इलाके में असर नौ आबाद होने वाले लोगों को मेरी ज़रूरत है, और ये जज्बा सिर्फ मुअज्जम अली ही में नहीं बल्कि उसका हर सिपाही ये महसूस करता है कि उसे कोई अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है।